با عرض سلام و تشکر از تشریف فرمایی خانم ها و آقایان، ابتدا برخی تغییراتی که در برنامه ما پیش آمده اعلام می کنم و بعد هم برنامه امشب را اعلام خواهم کرد. اولا لازم می دانم از برگزاری مجلس دیشب و همکاری صمیمانه‌ای که کلیه شرکت کنندگان در برگزاری صحیح مجلس ما ابراز داشتند از طرف انستیتو گوته و کانون نویسندگان ایران تشکر کنم. امیدواریم که این همکاری صمیمانه در طول شبهای شعر همچنان ادامه داشته باشد. تغییراتی که ایجاد شده، برخی از دوستان ما در شهرستان بودند و متاسفانه به علل مختلف نتوانستند یا نخواهند توانست شاید حاضر بشوند در این مجلس، از جمله آقای بهمن صالحی دوست عزیز ما که قرار بود امشب شعر بخوانند. آقای داریوش آشوری در روز یکشنبه 24 مهر به جمع سخنگویان ما پیوستند و سخنرانی خواهند کرد. اما برنامه امشب، ابتدا آقای دکتر منوچهر هزارخانی سخنرانی خواهند کرد. و بعد چند تن از شاعران به ترتیبی که اعلام خواهد شد شعر برای شما خواهند خواند. متشکرم. آقای دکتر منوچهر هزارخانی. دوستان عزیز، طی این چند ماهی که از فعالیت مجدد کانون نویسندگان ایران می‌گذرد، هرچند رؤسای دولت گذشته و کنونی پاسخی مستقیم به هیچ یک از نامه‌های کانون نویسندگان ندادند، اما اظهار نظرها و نوشته‌هایی توسط پاره‌ای مقامات دولتی یا مطبوعات انتشار یافته است که می‌توان آنها را موضع‌گیری غیر مستقیم مقامات دولتی در برابر خواستای کانون دانست. در این چند دقیقه وقتی که در اختیار من گذاشته شده است، کوشش خواهم کرد به مجموعه آنها پاسخ دهم. این نظرها هرچند با یکدیگر اختلاف و گاه تضاد دارند، همه از سرچشمه واحد پاترنالیسم می‌جوشند یا در زیر پوشش آن قرار می‌گیرند. در هیچ یک سخن از حق آزادی اندیشه و بیان نیست. دست بالا از نوعی ضرورت تخفیف سانسور و بلامانع بودن کاهش نسبی کنترل قلم‌ها صحبت شده است. عده‌ای در مقام قیم مردم تشخیص دادند که این کودک به درجه ای از بلوغ رسیده است که بتوان آزادی‌هایی به او داد. عده دیگر این کودک را همچنان نابالغ و نیازمند راهنمایی و ارشاد تصور می کنند. عده به شیوه مرضیه سنتی خود منکر همه چیز شدند. به عنوان مثال، یکی از مقامات عالی رتبه دولت سابق که از قضا ریاست عالی بعضی جوری های هنری را هم عهده‌دار بوده و هست، اظهار نظر کرده است که ملت ایران همیشه از آزادی بیان عقیده برخوردار بوده است. تظاهرات فرهنگی و هنری نیز در ایران آزاد بوده و هست و نباید در این زمینه شدت عمل به خرج دهیم و تظاهرات را کنترل کنیم. البته دولت هر وقت بخواهد مسائل دقیق تر و بهتر انجام شود، کنترل بیشتری در این گونه مسائل انجام می دهد. دولت همیشه بیدار است و همین بیداری است که امکان وجود این گونه آزادی ها را به افراد می دهد. بسیار خوب وزیر هنرشناس، معلوم من شد که آزادی شما یک حق نیست، صدقه سری است که دولت به اتکای بیداری خود به افراد می دهد و بهتر بود می گفتید عطا می فرماید. این مقام عالی رتبه به اقتضای سمت رسمی خود برنامه ریزی اقتصادی را با تظاهرات فرهنگی و هنری اشتباه کردند و تصور می کنند که فعالیت هنری و فرهنگی نیز زمینه ای از فعالیت اختصاصی بخش خصوصی است که باید زیر کنترل دولت قرار گیرد تا مسائل دقیقتر و بهتر انجام شود. پاره ای از دوستان عزیز من در اینجا می توانند به شما بگویند که وقتی مسائل دقیقتر و بهتر انجام می شود چه بلایی به سر هنرمند می آید. یا شاید ایشان فعالیت‌های فرهنگی و هنری را نوعی قاچاق قابل تحمل فرض می‌کنند و از این روز که عقیده دارند این بیداری دولت است که امکان وجود این گونه آزادی‌ها را به افراد می‌دهد. شما بگویید چنین برداشتی از آزادی اگر اساره مجسم خودسری نیست پس چیست؟ در گروهی دیگر از اظهار نظرها که به ویژه در روزنامه‌ها به صورت مقاله و بحث اجتماعی منعکس گردیده به وجود سانسور اعتراف شده ولی با لحنی کینه‌توزانه نسبت به نویسندگان و هنرمندان ادعا شده است که باید موانع را برداشت تا آنان رسوا شوند. جریده شریفه کثیرالانتشاری در یکی از بحث‌های هنرمندانه خود نوشت همکنون نویسنده نماهایی را می شناسیم که شبها پس از خالی کردن بطری های خود در جمع حواریون می گویند بله آقا نمی گذارند نوابق حرفشان را بزنند. همه این نوابق ادعایی آثاری منتشر کرده اند و بر همه معلوم است که چند مرد حلاجند. چرا باید به آنها امکان داد که دکانهای سوت و کور خود را رونق بخشند و خود را نویسنده یا شاعر جا بزنند؟ مردم ما با آن حد از بلوغ اجتماعی رقبازی های شبه فلسفی تزویرهای خاص آخوندهای کافتریایی و تبلهای بلندبانگ در باطل هیچ را نخورند. واقعا که از این بیشتر نمیتوان به نویسندگان لطف داشت و تمام خصائل و سجایای خیش را یک جا به آنان پیشکش کرد. ولی بدبختی را بنگر که چه نمونه های متانت و عفت قلمی ادعای ارشاد و قیمومت ما را دارند. باز همان جریده شریفه و لابد به همان قلم نجیب و عفیف چندی بعد در این باره نوشت بدیهیست در آغاز کار حرف مفت بسیار زده خواهد شد و گرایش های وجیه المله نمایی و ننه من غریبم بازی های سنتی وجود خواهد داشت و خیلی ها بیشه را به خاطر درختانش نخواهند دید. اشتباهات و سوء استفاده های فردی کوته بینانه بعضی از افراد از فضای تازه گفت و شنود نباید سبب شود که سلامت و ضرورت اصل کار مورد تردید قرار گیرد. اگر به راستی دنبال گفت و شنود هستیم میباید لغزش ها و انحراف های اجتناب ناپذیر اولیه را نیز تحمل کنیم، حتی اگر شخصا و به نحوی غیر عادلانه و در متنی از غرض ورزی و بیشعوری مورد حمله قرار گیریم باز هم میبایست که به دفاع از آزادی بیان قلم ادامه دهیم. هر کسی بر فطرت خود میتند، اما حال که صحبت از غرض ورزی و بیشعوری و حرف مفت به میان آمد ناگزیر نوشته سانسورسی با نام و نشانی در یکی از مجلات نوبنیاد به ذهن تداعی می شود که نظیر بالادست‌های اداری محترمش سخت نگران بهداشت فکری مردم است و آشکارا به دفاع از تفتیش عقاید و سانسور فکر برخواسته است. این آقا سانسور را ارشاد نویسنده می داند و وجود آن را واجب می شمارد. عقیده دارد که مغز متفکر کشور همان 41 تن سانسورچی رسمی وزارت فرهنگ و هنرند که نسب حرفه‌ایشان و اساتیدی چون فروزانفر، سعید نفیسی، حکمت، اقبال آشتیانی، ملک و شعرای بهار و حتی نیمایوشیج می رسد و این هیئت محترم ممیزان را دوستان و استادان اهل کتاب می خواند. اگر به کار سانسور انتقاد می کند نه از آن روز که خفقان فکری به وجود آورده است، به سبب آن است که این مغز متفکر کشور گهگاه به نوشته های اجازه انتشار داده است که نویسندگانش بی سواد بودند. و می‌بینید که به هر سو نظر می‌کنیم با پدران بیشماری روبرو می‌شویم که هیچ یک هدفی جز ارشاد فرزندش ندارد. نه آقایان، این شما نیستید که برای ارشاد راهنمایی آدمیت‌ها، بهازین‌ها، قاضی‌ها، سیمین دانشورها، ساعدی‌ها، رحیمی‌ها، گلشیری‌ها و ده‌ها شاعری که طی این شب‌ها برای ما شعر می‌خوانند صلاحیت دارید. ما صلاحیت شما، همه شما و استادانتان را در بست و یک جا رد می‌کنیم. و تازه از صدها نویسنده و شاعر بالقوه‌ای که شما راهنمایان خودسر استعدادهایشان را نشکفته پژمراندید و امروز جای خالی آنان در میان ما و در جامعه ما سخت احساس می شود حرفی نمی زنم. اگر هنوز فرهنگ معاصر ما تتم آبرو و اعتباری هم دارد، به یمن وجود همین هنرمندانی است که شما جاهلانه خواهان راهنمایی ایشانی. و حال به این نکته میرسیم که مگر ما چه گفته ایم که سیلی این چنین از تهمت و ناسزا به سوی من روان شده است. گناه ما اعضای کانون نویسندگان ایران بیان این گفته ولتر است: من با عقیده تو کاملا مخالفم، ولی تا جان دارم خواهم کوشید تا تو حق داشته باشی عقیدت را بیان کنی. ما گفته ایم که قلم و اندیشه باید آزاد باشد. گفته ایم که این آزادی را تنها در شکلی میشناسیم که قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت معلوم کردند. ما گفته ایم دستگاه تفتیش عقاید و سانسور اندیشه به هر بهانه ای که برای توجیه آن متوسل شوند با حق آزادی اندیشه و بیان تضاد دارد. ما گفته ایم و می گوییم که یک ملت بالغ و رشید نیاز به قیم و مرشد ندارد و خود کاملا قادر است درست را از نادرست تمیز دهد. ما می گوییم در شرایط فشار و اختناق ادب و هنر امکان رشد طبیعی ندارند و اگر مجاز باشم در این مورد اصطلاحی از زیست شناسی را به کار ببرم، میگویم هنر پدیده‌ای هوازی است، یعنی برای شکفتن و بارور شدن نیاز به فضای باز و هوای آزاد دارد. در فضای فشار و اختناق علم میتواند به زندگی ادامه دهد، تکنولوژی میتواند حتی گامهایی به پیش بردارد و تجربه جهانی نشان داده است که در سخت‌ترین و خفقان آورترین شرایط، یعنی در شرایط جنگ، علم و تکنولوژی حتی جهش‌های غول‌آسا به پیش کردند. اما در هیچ زمان و هیچ مکان اندیشه و هنر در شرایط اختناق به شکوفایی نرسیدند. سهل است حتی قادر به نوعی زندگی گیاهی نیز نبودند. ما میگوییم اعمال فشار و ایجاد تضییقات تا کنون جز پژمرده کردن استعدادهای خلاق و مجال فراگیر شدن علفهای هرز خودروی صدروی که جز در خاک برگ فساد و بی‌هویتی ریشه ندارند و سالهاست نمونه های دست اول آن را هر روز به چشم میبینیم، نتیجه‌ای نداشته است. ما میگوییم ادعای حفظ میراث فرهنگی و پیشبرد فرهنگ ملی به کمک این علفهای هرز یک روزه، در حالی که درختان تنومند از بی هوایی خفه می شوند، آن هم به زور سانسور و بخشنامه ها و دستورات اداری و اجیر کردن قلم و اندیشه، ادعای باطلی است و حاصل آن درخشانتر از وضع اسفبار کنونی نخواهد بود. ما میگوییم اگر سخن از فرهنگ ملی در میان است، پس داوری نهایی را به ملت واگذارید. و اگر ما چنینیم که شما میگویید و شما چنانید که خود میپندارید، بگذارید جاروی انتقاد خطا ناپذیر ملت ما را از صحنه بیرون بریزد، نه باتون بیقانونی سانسور شما. دیروز در همین جا سیمین دانشور خطابه خود را با متن آزادی شروع کرد و امروز من می‌خواهم سخنم را با ستایش آزادی به نقل از آن بزرگوار عرب پایان دهم که گفت پیامبر فرمود هر کس به تو کلمه ای آموخت تو را تا ابد بنده خود ساخت. از همین روز که من تا پایان عمر بی سواد ولی آزاد خواهم ماند.